राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ागुड़ी वृंदावन में हुआ। राम राम सर्वाणी भूतादि कूटस्थो अक्षर उच्यते। लौकिक और अलौकिक का गणना है तो दो पुरुष तो लोक में बताया है, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो लौकिक नहीं है वो अलौकिक है। अब्रह्म होना लोका पुनरावर्ति न, ब्रह्म लोक तक ये सब लौकिक है और परमात्मा है ईश्वर है वो अलौकिक है। तो दो ये लोक अलौकिक है, तो लौकिक कैसे हैं कि जैसे मैं हूँ ऐसे आप मानते हो, तो इसमें दो चीज है, एक जड़ चीज है एक चेतन चीज है। तो ये दोनों ही है, मैं हूँ तो जड़ और चेतन दो को चलने वाली लेकर चलने वाली जितनी प्रक्रिया है सब अलौकिक है, और जड़ चेतन से ऊपर उठने वाली प्रक्रिया वो अलौकिक है। इस वास्ते लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, तो ये लौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य, वो शरीर और शरीर ही नहीं है वो अन्य है इनसे। तो दो निष्ठा है वो एक, ये जो कर्मयोग है ये भौतिक निष्ठा भौतिक साधना है, और जो आत्मा को जान परमात्मा तत्व तो जो प्राप्त होते हैं मुक्त होते हैं वो आध्यात्मिक साधना है, और परमात्मा की वो साधना वो आस्तिक साधना है। मन उसको मानना पड़ता है, इनके तो जानने की व्यवहार की जानने की बात होती है, पर परमात्मा की प्राप्त जानने की नहीं है, वो तो मानने की है। कोई माने न माने इसको स्वतंत्र है, परंतु ये दो लौकिक है इसको तो जानना पड़ता है, ये जानने में आती है चीज। ज्ञान मार्ग है वो भी आध्यात्मिक मार्ग है तो चेतन को लेकर के है, योग मार्ग है वो जड़ को लेकर के है। तो जड़ता से ऊंचा उठने पर स्वरूप की स्थिति होती है, वो जीवन मुक्ति होती है, और जो जड़ता का आदर करते हैं वो बंदर में आते हैं, तो बंदर में आते वो भी लोक है और मुक्त होते वो भी लौकिक है। लिखा है भाई क्षिप्रंग ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्मजन्य सिद्धि होती है वो लौकिक है, लौकिक में भी लौकिक कर्मजन्य सिद्धि होती है ना, तो जन्य सिद्धि होती है तो वो नाशवान होती है, क्यों उत्पत्ति और विनाश जिसका होता है वो शुद्धि जन्य होती है, और परमात्म तत्व है जो चेतन है वो जन्य नहीं है। पर है लोक में ये जीवात्मा इस लोक में घूमता फिरता है तो ये है लौकिक ही, पर उत्पन्न होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत, ये मेरा अंश लोक में आया है तो जीव रूप बना हुआ है, अंश मेरा है तो ये भी नित्य है, और जो लौकिक चीज ये परिवर्तनशील है, प्रकृति और प्रकृति का कार्य सबका सब परिवर्तनशील है, एक रूप नहीं रहता। इस विश्वास ने कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभय और तत्वदर्शी, इन दोनों का अंत निष्कर्ष तत्वदर्शियों ने देखा है। तो दोनों का अंत क्या है, दोनों का अंत नित्य है, अनित्य का तो अंश है नहीं, ना सतो विद्यति भावा, असत भाव न विद्यति। असत जो है उसका भाव विद्यमान नहीं है, मानो निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये जितना भूत भौतिक पदार्थ है सब प्रत्येक क्षण नाश में जा रहे हैं, इसका भाव विद्यमान नहीं रहता। भाव इसको मान लेते हैं भी है, ये मान ले, सत्ता मान लेते हैं, पर वो सत्ता नित्य निरंतर रहने वाली नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, भाव न विद्यते, इसका भाव विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका सदा ही भाव विद्यमान ही रहता है, नित्य निरंतर वो विद्यमान रहता है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। माना अभाव हो ही नहीं सकता उसका, और उसका भाव हो ही नहीं सकता। ऐसे दो पुरुष है लोक में ही, एक जीवात्मा स्वयं कहलाने वाला और एक ये संसार जड़ शरीर, अक्षर है ये, वो अक्षर है ये नाशवान है, और वो जीवात्मा आत्मा जो अविनाशी है। इन दोनों का अपने को अनुभव भी है, अनुभव का आदर नहीं करते, ये गलती है। बड़ा अपन को अनुभव है, मैं हूँ, इसमें जो मैंपन है वो तो बिल्कुल नाशवान का प्रकृति का अंश है, और हूँ है ये परमात्मा का अंश है, ये हूँ सत्ता का नाम है, और अक्षर ये जो मैपन है ये अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरा यम, ये अपरा प्रकृति है, ये भी भगवान कहते मेरी है। इतस्पन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, ये पांच आठ प्रकार के वेदों वाली अपरा प्रकृति है, और इससे दूसरी प्रकृति है वो जीव भूता, वो जीव रूप प्रकृति। ये दम धारिये थे, उसने जगत को धारण कर रखा है, तो उस जीव ने ही जगत को धारण किया है, जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये जीव ने मान रखा है संसार है, है संसार नहीं है, इसको मान लिया है, तो जीव ने धारण कर रखा है। ना तो ये मुक्त की दृष्टि में संसार है, ना भगवान की दृष्टि में संसार है। भगवान की दृष्टि में है तो मैं ही हूँ, संसार भी मैं हूँ, जीवात्मा भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ। इस वास्ते भगवान थी परमात्मा थी, ब्रह्म थी परमात्मा थी, क्या नाम है, भगवान थी जो शब्द थे, ये तीन है, भगवान है, ब्रह्म है और परमात्मा है। ये शब्द से कहा जाता है, तो परम शब्दों से ये कहा जाते हैं, तो संसार भी मैं ही हूँ, जीवात्मा भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ, ये तीनों मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है। इस वास्ते विभूतियां बताई उसमें भी मैं ही हूँ, जो विभूतियां जितनी बताई है उसमें भी मैं ही हूँ। रसोम आप सुगंधे प्रभास विश्वरी हूँ प्रणव सही मेरे मैं ही हूँ, और इनसे अलग ब्रह्म की बात है तो वो मित्य अक्षर ब्रह्म विहार माम अनुस्मरण, उसमें मेरे ही स्मरण है, तो ब्रह्म भी मैं ही हूँ और जीवात्मा भी मैं ही हूँ और परमात्मा भी मैं हूँ। तो अब भगवान तो सब दे देते हैं, इस सब का नाम है समग्र ब्रह्म। गीता के अनुसार इसको समग्र ब्रह्म कहते हैं, कि ब्रह्म है वो परमात्मा, वो समग्र ब्रह्म का एक अंश है, जीवात्मा एक समग्र ब्रह्म का अंश है, और वो परमात्मा है, अंश ही है। इस वजह से जड़ भी उसका ही अंश है, उसकी प्रकृति है, प्रकृति मेरी है, अपरा प्रकृति उसका संसार बना हुआ है, और परा प्रकृति जो इसमें जन्मता मरता रहता है, ये प्रकृति ये भी मेरा ही है, और मैं सबसे अलहदा हूँ। तो इसने जगत को धारण कर रखा है, इस वजह से जन्मता मरता रहता है। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, मैं तो स्वयं अजोपी सन्न अभ्यास आज रहता हुआ अभ्य रहता हुआ, और अजोपी सन्न अभ्यास भूतानाम ईश्वर, भूतों का ईश्वर रहता हुआ भी अपनी प्रकृति सदन करके मैं प्रकट होता हूँ, अंदर ध्यान हो जाता हूँ, तो मैं इनका शासक हूँ। ये दो क्षरस्ताक्षर अक्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते सर्व जितने भूत भौतिक जितने ये अक्षर है, और कूटस्थ है वो अक्षर है वो कूटस्थ है, कूट मंदिर विकार रहने वाला, तो कूट किसका नाम है, कूट अहरण कहते हैं। सुनार और लोहार जो घड़ते हैं ना गहना, वो घड़ते हैं वो लो पिंड होता है उसका नाम अहरण कहते हैं, अपना अहरण अथोड़ा शान से ये कहते हैं, तो अहरण है उसको कहते हैं कूट। कूट नाम मिला हुआ, सब मिला हुआ, हमने अन्नकूट प्रसाद करते हैं ना अन्नकूट, तो वो कूट के अन्न अन्न अन्न का ही संहार है, तरह तरह की अन्न की चीजें हैं वो अन्नकूट होता है, तो ऐसे अन्नकूट होता है समूह का नाम होता है। और वो कूटस्थ जीवात्मा वो नित्य जीवात्मा है, वो कूटस्थ है वो नित्य है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, तो कूटस्थ वो उपासम है और जीव में एक ही है, वो भी कूटस्थ है जीव भी कूटस्थ है दोनों आया है, और मूत भी कूटस्थ है, तीनों का नाम कूटस्थ आया है। छठे अध्याय में कूटस्थ आया है जीवन मुक्त का नाम, और यहाँ कूटस्थ आया है जीव का नाम, कूटस्थ अक्षर उच्चते, और कूटस्थ परमात्मा है वो भी मैं ही कूटस्थ रहता हूँ, तो जीवन मुक्त कूटस्थ है, ऐसे भगवान भी कूटस्थ है निर्विकार है, तो निर्विकार परमात्मा है उसका अंश जीवात्मा दो में, ये पुरुष लोक बताया लोके स्विन द्विधा निष्ठा द्वाभिमुख पुरुष लोके क्षरस्य अक्षर क्षरस सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तुम अन्य आत्म पुरुष है वो तो इनसे अन्य है, अक्षर अक्षर दोनों से पुरुष तत्व अन्य परमात्मा इसका नाम परमात्मा है, जो अन्य पुरुष है उसका नाम है परमात्मा। यो लोकत्रय महावेश विघटते व्यय ईश्वर जो तीनों लोकों में परिपूर्ण व्याप्त है वो अविनाशी है अव्यय है जो का त्यों है और विभर्ति इसका भरण पोषण करता है, जो जड़ चेतन इनका सबका संचालन करना पूर्ण करना ये सब परमात्मा करते हैं, परमात्मा की शक्ति से होता है, वो अविनारी है कूटस्थ है निर्विकार है और भरण पोषण करने वाला है उत्तम पुरुष तत्व अन्य परमात्मा इति उदारता है। यो लोकत्रय महावेश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर त्रिलोक प्रापण है सवर्ण पुरुष करता है और ईश्वर है, तो यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम जो पुरुष शुद्ध को जानता है वो जानने वाला जीवात्मा है और जानने में आने वाला परमात्मा है, वो जो जाना थी वो सर्व तो सब जान गया क्यों सर्व में सब आ गया वासुदेव सर्वम तो सर्व में जड़ चेतन परमात्मा जीवात्मा सब आ जाते हैं, तो वो सर्व वो सर्व क्यों हुआ क्यों वो वास्तव में अक्षर को भी जानता है अक्षर को भी जानता है पुरुषोत्तम को भी जानता है, तो मेरे को जान लेता है सब को जानता है अपने स्वरूप को जानता है तो मुक्त हो जाता है और वो सर्वज्ञ नहीं होता, और वो सर्वज्ञ होता है वो अभी सर्वज्ञ उनका और तरह का है सर्वज्ञ होना पर मानो सबको जानता है परंतु जो सिद्धियां से सर्वज्ञ होता है वो और तरह का होता है उसके सर्वज्ञता सीमित होती है, मन बुद्धि आदि समष्टि मन बुद्धि में स्थित होकर वो सर्वज्ञ होता है तो संसार को जानने वाला होता है, ये सर्वज्ञ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो सर्वज्ञ क्या हुआ कि जड़ से जड़ से अतीत होकर स्वरूप में स्थित होकर और वो अपने स्थित हुआ है तो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन वार्ता सर्वविद का क्या लक्षण हुआ कि सर्वभावेन माम भजति वो सब तरह से मेरा ही भजन करता है, वो जड़ की तरफ नहीं जाता क्षर की तरफ वो नहीं जाता अक्षर स्वयं होकर भजति माम भजति मेरे भजन करता है सर्वभाव से भजन करता है वो शरीर से मन से इंद्रिया से बुद्धि से अहम से सब तरह से स्वरूप से भी स्वरूप से भी वो मेरे शरण होता है, जैसे है बहु नाम जन्म नाम अंत है ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, तो बहुत जन्मों की अंतिम जन्म मानो मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म ये अंतिम जन्म है भगवान की तरफ से, ये अंतिम जन्म है, अब इस अंतिम जन्म से चाहे आप परमात्मा को प्राप्त करें चाहे आप संसार को प्राप्त करें चाहे 84 लक्ष्य योनि को प्राप्त करें चाहे 84 लोक रूपाधन प्राप्त करें चाहे नरकों को प्राप्त करें चाहे जिधर जा सकते हैं ये अंतिम जन्म है, इससे अगाड़ी जन्म अपना बनाया हुआ होगा भगवान का बनाया हुआ जन्म नहीं है, यंग वापी स्वतंत्र है यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैदिकोन्ते सदा तद्भाव भावित उस भाव से भावित जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ जा उधर ही जाता है तो यहाँ आ गया वो। अब सब तरह की स्थिति यहाँ तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये भी मेरे शरण होता है सब परमात्मा ही है तो इति माम प्रपद्यते वो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत वो सर्वभाव से भजता है सर्वविद है वो वासुदेव सर्व इति माम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये ज्ञान वो तत्व ज्ञान वो नहीं है ये वासुदेव सर्व इति समग्र ज्ञानवान है ये। इस वास्ते भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में आपसे आप कहा है पहले तो योगी की में मगर योग भ्रष्ट की बात आई तो योग भ्रष्ट की क्या गति होती है तो उसकी गति अच्छी होती है दो तरह से गति बताई स्वर्ग आदि जा करके यहाँ का आता है एक सीधा यहीं आता है योगी नाम योग बुरे होते तो वो योग में ही आता है नहीं तो अब योग में एक जाता है स्वर्ग आदि जाकर भोग कर आता है तो ऐसे लोग दो योग भ्रष्ट होते हैं तो ये योग भ्रष्ट होते हैं और योगारूढ़ होते हैं ये वास्तव में दोनों लौकिक गति है और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति जो भक्ति है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट होता है कर्ण सापेक्ष साधक कर्ण निरपेक्ष साधक वो योग भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि उन्हें कर्ण है ही नहीं योग भ्रष्ट तो था वो योगाचरित मानस योग से मन चलित होता है तो मन चलित होता है तो मन को साथ लेकर साधना करने वाले वे योग भ्रष्ट होते हैं और मन को पहले ही अपना साधना बना करके इससे ऊंचे उठ जाते हैं तो वो योग भ्रष्ट कैसे होंगे। और भगवान कहते हैं वो जीता हुआ साफ सीधा मेरे को याद करता है तो बेहोश हो जाता तो मैं उसको याद करता हूँ अब योग भ्रष्ट कैसे हो भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होता योग भ्रष्ट योग ही होता है ये जो कर्म योगी है ज्ञान योगी भी हो सकता है जो ज्ञान योग दो तरह के होते हैं कर्ण सापेक्ष साधक एक कर्ण निरपेक्ष साधक होते हैं तो कर्ण सापेक्ष वाले योग भ्रष्ट होते हैं तो योग से चरित मना होता है तो मन को लेकर चलते हैं साथ में तो योग चरित हो जाने से योग भ्रष्ट हो जाते हैं अगर मन को साथ लेते ही नहीं तो वो योग भ्रष्ट कैसे होंगे उनकी अलौकिक साधना है वो लौकिक साधना है ऐसा लोग में दो निष्ठा ही बताई कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठा है और वो भगवान निष्ठ होता है भगवान का भक्त होता है भगवान को प्राप्त करता है तो उसकी निष्ठा लौकिक नहीं है ये तो लौकिक निष्ठा द्विविधा निष्ठा है। इस अद्वा भी वो पुरुषों लोग बताया एक लौकिक सिद्धि भी जो सकाम वाली वो भी लौकिक है अरे कर्मानुबंधन मनुष्य लोग कर्म बंधन होता है तो बंधन और मुक्ति दोनों ही ये संसारी है लौकिक है और भक्ति जो परमात्मा में प्राप्त है वो अलौकिक है वो लोक में भी अलौकिक है अलोक में भी लौकिक है परलोक में भी लोक अलौकिक है यहाँ भी अलौकिक है परमात्मा। इस वास्ते दर्शन जितने होते हैं तीन को लेकर होते हैं ये तो जगत है रे जीव है रे परमात्मा है तीनों को लेकर दर्शन चलते हैं जिसमें परमात्मा जो ईश्वर रूप से परमात्मा है उस परमात्मा को मानने वाले आस्तिक दर्शन कहलाते हैं और ईश्वर को न मान करके जो चलते हैं वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्षमा करना एक बात है जैसे जैन शास्त्र है तो जैन एक तरह से नास्तिक दर्शन कहलाता है जैन अपने वो नास्तिक नहीं मानते कारण कि वे अस्तित्व मानते जीवात्मा का वो ये अजीव और सजीव बात है तो पदार्थ अजीव है सजीव है ये पृथ्वी स्तंभ मकान अजीव है और जितने ये स्थावर जंगम है सजीव है तो सजीव जो नित्य रहने वाले को मानते इस वास्ते वो चेतन को माने कार्य से भी अपने को आस्तिक कहते हैं परंतु अपने शास्त्रों की दृष्टि से वो नास्तिक मान अस्तित्व जो परमात्मा का है वो नहीं मानते ईश्वर है सबका भरण पोषण करना मालिक है उसको नहीं मानते। इस वास्ते वो नास्तिक दर्शन वो भी दर्शन है उनसे भी मुक्ति होती है संसार से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगा क्योंकि बंधन में तो कारण गुण संगों से सदा दिव्य जन्म सु ऊंच नीच योनि तो जड़ को संघ को गुणों के संघ को लेकर होती है और गुण से अलग हो जाएगा तो ये त्या सर्वगत स्थानों असल ये तो सतह है मुक्त ही ऐसे जान सुख मिट जाएगा चिंता मिट जाएगी संसार के साथ संबंध होने से आफत है, ये जड़ के साथ संबंध विच्छेद होने से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्ति वहाँ मोक्ष शिला है, वे मुक्त जीव शिला पर रहते हैं, तो वो भी उनकी मोक्ष शिला है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, ये वहाँ नहीं है। वो प्रेम की प्राप्ति है, प्रेम है, वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। वो प्रेम ही लोक में आसक्ति होगी, कामना होगी, वासना होगी, जड़ के उद्देश्य जड़ लक्ष्य उसका जड़ हो गया, तो उसे ना कामना हो गई, वो वासना होगी, आशा होगी, तृष्णा हो गई, नीचे कहते हैं चला गया वो कामना, कामना में जन्म मरण जाता है, कामना कामना बढ़ जाते, दुराचारी है दुराचारी हो जाता है, सदाचारी नहीं दुराचारी हो जाता, दुराचारी के बीच में वो चोर हो जाता है, चोर अगर डाकू हो जाता है, डाकू हो जाएगा, हत्यारा हो जाता है, और जीवों का नाश नाश करता है, या अत्यंत नीचे नीचे चला गया खास दास नाश करने में। तो ये आसुरी संपत्ति में बहुत नीचा चला गया। तो ये आसुरी कामना इधर होने से ये हुआ। अब वो कामना का त्याग करने से उसमें जो ये कामना वृत्ति है ना मन में इच्छा, ये इच्छा वृत्ति क्या है? ये है तो प्रेम वृत्ति भगवान की। वो प्रेम वृत्ति परमात्मा लक्ष्य हो जाए, जीवात्मा बीच में, इधर संसार इधर से परमात्मा, तो परमात्मा की तरफ चलने वाली प्रेम वृत्ति थी। वो प्रेम वृत्ति भगवान की भी होती है, जीव की भी होती है, वे आपस में प्रेम होते हैं, तो वो एक अलौकिक चीज है। तो उसका प्रेम था वो संसार की तरफ हो गया, तो आसक्ति कामना हो गई, ये इधर हो गया तो ये फंस गया इधर, फिर कामना महान पतन हो गया, और वो कामना से ऊंचा से मुक्त हो गया, और मुक्त होकर के भगवान का भक्त हो गया। वही पर प्रेम में विलक्षणता होगी, भगवान में अलौकिकता होगी, उसको प्राप्त हो गया, और सदा के लिए कृतकृत हो गया, मौज हो गई। तो ऐसे द्वाभिमुख पुरुष हो लोके, और पुरुष वो है परमात्मा अलौकिक है। नारायण नारायण गुह्यतम शास्त्र है, गुह्यतम मानो भगवान ने अपना स्वरूप बताया, वो गुह्यतम है। जहाँ गुह्यतम है, गोप्य है, रहस्य है, सर्व गुह्यतम है, गुह्य है, गुह्यात गुह्यतम है, ये सभी परमात्मा की तरफ ले जाने वाली चीजें है, गोप नहीं है। नारायण नारायण नारायण।